สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนอเครือข่ายแห่งพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐหรือพรหมชาลสูตรเป็นเรื่องราวที่สุปิยปริภาชกกับพรหมทัตตมานพสองศิษย์อาจารย์ที่ต่างมีวาจาขัดแย้งกันโดยทางตรงกันข้ามจนเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าปรารภถึงศิษย์อาจารย์สองคนนี้แล้วก็กล่าวถึงปัญญาอันประเสริฐของพระองค์ที่เรามักจะได้ยินว่าปัญญาก็คือวิชาที่เป็นวิชา8หรือวิชา3ในพระสูตรพรหมชาลานี้ได้พูดถึงปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกท่านผู้ฟังที่พูดถึงศีลสมาธิปัญญาคำว่าปัญญานั้นเป็นหัวข้อในรายละเอียดของวิชา3บ้างวิชา8บ้างที่ละเอียดลงไปกว่านั้นคืออยู่ในเนื้อหานี้เป็นเรื่องราวที่มาในทีฆานิกายในตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งที่ได้ปรารภเรื่องราวที่ท่านได้แจกแจงถึงทิฏฐิความเห็น62อย่างในเอพิโซดนี้จะพูดถึงความเห็นปรารภในส่วนเรื่องที่เป็นอดีตแล้วก็ส่วนเรื่องที่เป็นอนาคตบางส่วนคำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยฟังแล้วอาจจะแบบเอ๊ะยังไงก็อยากจะขอให้อดทนฟังไปซะก่อนให้ครบถึงเนื้อหาทั้งหมดแล้วข้าพเจ้าเนี่ยจะมาทำความเข้าใจแจกแจงในช่วงอื่นๆของรายการต่อไปเดี๋ยวนี้เป็นตอนที่หนึ่งของพรหมชาลสูตรบริการปรารภเรื่องของศีลและถึงปัญญาได้ก็เชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยค่ายแห่งพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐทีฆานิกายสีละขันธวรรคเล่มที่9ข้อที่1ตอนสุปิยปริภาชกกับปรมทัตตมานพก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์กลับเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปก็แม้สุปิยปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตตมานพผู้เป็นศิษย์เช่นเดียวกันทราบว่าในการเดินทางครั้งนั้นสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างส่วนพรหมทัตตมานพผู้เป็นศิษย์ของเขากลับกล่าวยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างอาจารย์กับศิษย์มีถ้อยคำขัดแย้งในลักษณะตรงข้ามกันอย่างนี้ขณะเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าประทับแรมณพระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตติกาพร้อมกับภิกษุสงฆ์แม้สุปิยปริภาชกก็เข้าพักแรมณพระตำหนักหลวงในพระราชอุทยาน ับพระมทัตตมานพเช่นเดียวกันณที่นั้นสุปิยปริภาชกก็กล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างส่วนพระมทัตตมานพผู้เป็นศิษย์ของเขากลับกล่าวยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างอาจารย์กับศิษย์มีถ้อยคำขัดแย้งในลักษณะตรงข้ามกันอย่างนี้ก็ครั้นเวลาใกล้รุ่งภิกษุหลายรูปลุกขึ้นนั่งสนทนากันในหอนั่งด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุน่าสัจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบว่าสัตว์ที่มีอัตยาศัยต่างกันดังที่สุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างส่วนพรหมทัตมานพผู้เป็นศิษย์ของเขากลับกล่าวยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างอาจารย์กับศิษย์มีถ้อยคำขัดแย้งในลักษณะตรงข้ามขณะเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปก็ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นจึงเสด็จไปที่หอนั่งประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างกันไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นจึงกราบทูลว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพวกข้าพระองค์ลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งได้สนทนากันในหอนั่งว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยคือพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบว่าสัตว์มีอัตยาศัยต่างกันดังที่สุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างส่วนพระมทัตตมานพผู้เป็นศิษย์ของเขากลับกล่าวยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างอาจารย์กับศิษย์มีถ้อยคำขัดแย้งในลักษณะตรงกันข้ามขณะเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปเรื่องนี้แลที่พวกข้าพระองค์พูดค้างกันไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถึงคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเตียนเรากล่าวติเตียนพระธรรมหรือกล่าวติเตียนพระสงฆ์ก็ตามพวกเธอไม่ควรผูกอาฆาตแค้นเคืองขุ่นใจคนพวกนั้นถ้าพวกเธอโกรธเคืองหรือไม่พอใจพวกเขาพวกเธอก็จะประสบอันตรายเพราะความโกรธเคืองนั้นได้หนึ่งพวกเธอจะรู้ได้หรือว่าที่พวกเขาพูดนั้นถูกหรือผิดก็นั้นรู้ไม่ได้เลยพระเจ้าข้าก็คำติเตียนนั่นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงพวกเธอควรชี้แจงให้เห็นชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงไม่ถูกต้องไม่มีและไม่ปรากฏในพวกเราภิกษุทั้งหลายก็ถ้าพวกคนอื่นจะพึงกล่าวยกย่องเรากล่าวยกย่องพระธรรมหรือกล่าวยกย่องพระสงฆ์ก็ตามพวกเธอไม่ควรทำความรื่นเริงดีใจหรือกระหยิ่มใจต่อคนพวกนั้นแต่พวกเธอจะทำความรื่นเริงดีใจหรือกระหยิ่มใจต่อพวกเขาพวกเธอก็จะประสบอันตรายเพราะความรื่นเริงดีใจนั้นได้เช่นกันคำยกย่องนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงพวกเธอควรยืนยันให้รู้ชัดลงไปว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถูกต้องมีอยู่และปรากฏในพวกเราหัวข้อจุลศีลภิกษุทั้งหลายปุถุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตก็พึงกล่าวด้วยเรื่องเล็กน้อยต่ำต้อยเพียงเรื่องระดับศีลเท่านั้นก็ปุถุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตจะพึงกล่าวว่าพระสมณโคดมละเว้นจากการฆ่าสัตว์วางอาวุธและศัตรามีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่หรือปุถุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตก็จะพึงกล่าวว่าพระสมณโคดมทรงละเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่ทรงเป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ก็พระสมณโคดมทรงละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นของชาวบ้านก็พระสมณโคดมทรงละเว้นจากการพูดเท็จคือตรัสแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกก็พระสมณโคดมทรงละเว้นจากการกล่าวคำส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นและจะสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันตรัสแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีกว่าพระสมณโคดมทรงละเว้นจากคำหยาบคือตรัสแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจก็พระสมณโคดมทรงละเว้นจากคำเพ้อเจ้อคือตรัสถูกเวลาตรัสคำจริงตรัสอิงประโยชน์ตรัสอิงธรรมะอิงวินัยตรัสคำมีหลักฐานที่อ้างอิงมีกำหนดประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาก็พระสมณโคดมทรงเว้นจากการพรากพืชกามและพุทธกามพระสมณโคดมทรงเสวยมื้อเดียวไม่เสวยตอนกลางคืนทรงเว้นขาดจากการเสวยในเวลาวิกาลหรือพระสมณโคดมทรงเว้นจากการฟ้อนรำกับร้องประคมดนตรีและการดูกลเล่นนั้นเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมพระสมณโคดมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทิงผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวพระสมณโคดมเว้นขาดจากที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่พระสมณโคดมทรงเว้นจากการรับเงินและทองพระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบการรับเนื้อดิบการรับสตรีและกุมารีการรับทาสหญิงทาสชายการรับแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อการขายการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคมัชฌิมศีลหรือปุถุชน เมื่อกล่าวยกย่องตถาคตก็จะพึงกล่าวว่าพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการพรากพืชกามและภูตกามเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพรากพืชกามและภูตกามเหล่านี้คือพืชที่เกิดจากเหง้าพืชที่เกิดจากลำต้นเกิดจากตาเกิดจากยอดหรือเกิดจากเมล็ดกว่าพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการบริโภคของที่สะสมไว้เช่นที่สมณะผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังบริโภคของที่สะสมไว้เหล่านี้คือสะสมข้าวน้ำผ้ายานที่นอนเครื่องประเทิงผิวของหอมและอามิตรกว่าพระสมณโคดมทรงเว้นจากการดูกละเล่นมันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลเช่นที่สมณะผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูกละเล่นมันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลอย่างนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประคมดนตรีการรำการเล่านิทานการเล่นปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองการสร้างฉากบ้านเมืองให้งดงามการละเล่นของคนจนทานการเล่นกระดานหกการละเล่นหน้าศพการแข่งชนช้างการแข่งชนม้าการแข่งชนกระบือการแข่งชนโคการแข่งชนแพะการแข่งชนแกะการแข่งชนไก่แข่งชนนกกระทาการรำกระบี่กระบองการชกมวยมวยปล้ำการรบการตรวจพลสวนสนามการจัดกระบวนทัพการจัดกองทัพก็พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการขวนขวายในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอย่างนี้คือการเล่นหมากรุกแถวละ8ตาหรือ10ตาการเล่นหมากเก็บเล่นดวดเล่นหมากไหวเล่นโยนบ่วงเล่นไม้หึงเล่นกำทายเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถเล็กๆ เล่นหุกเมนเล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถเล็กๆ เล่นตนูเล็กๆ เล่นเขียนทายเล่นทายใจเล่นล้อเลียนคนพิการกว่าพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เช่นที่สมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังใช้ที่นอนสูงใหญ่อย่างนี้คือเตียงมีเท้าสูงเกินขนาดเตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้ายพรมขนสัตว์เครื่องราชขนแกะลายวิจิตรเครื่องราชขนแกะสีขาวเครื่องราชมีลายรูปดอกไม้เครื่องราชยัดนุ่นเครื่องราชขนแกะวิจิตด้วยรูปสัตว์ร้ายเช่นสีหะและเสือเครื่องราชขนแกะมีขนสองด้านเครื่องราชขนแกะมีขนด้านเดียวเครื่องราชปักด้วยไหมประดับรัตนะเครื่องราชบนหลังช้างเครื่องราชบนหลังม้าเครื่องราชในรถเครื่องราชทำด้วยหนังเสือหนังชมดเครื่องราชมีเพดานเครื่องราชมีหมอนแดงสองข้างกว่าพระสมณโคดมจงเว้นขาดจากการขวนขวายในการประดับตกแต่งร่างกายเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายในการประดับตกแต่งร่างกายอย่างนี้คืออบผิวนวดอาบน้ำหอมเป่ากายส่องกระจก

แสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ18อย่างหัวข้ออัตตาและโลกเที่ยงคือสัสตวาทะ4อย่างภิกษุทั้งหลายก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยมูลเหตุ4อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยมูลเหตุ4อย่างก็สมณะหรือพราหมณ์บางพวกในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีและบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20 30 40 50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติคือเคลื่อนจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุจยอดภูเขาดุจเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่เพราะเหตุไรเพราะว่าเราอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีและบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างเป็นต้นเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เพราะการได้บรรลุคุณพิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่อัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุจยอดภูเขาดุจเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่ที่สุดทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงอันหนึ่งในมูลเหตุที่สองว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงก็สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีจึงบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1สังวัตกัปปและวิวัตกัปปบ้าง2สังวัตกัปปและวิวัตกัปปบ้าง